Açık Radyo Kopenhag'da. Give Peace a Chance dinlettik. Ömer Madra telefonumuzun ucunda. Ömer Bey merhabalar. Give Peace a Chance dinlettik size bağlanmadan önce. Evet, teşekkürler, merhabalar. Ondan sonra da her şey hayat yolunda gidiyor mu? Burası çok hareketli. Evet, biz de gayet burada sizin haberlerinizi bekliyoruz. Burada da her şey yolunda. Çok güzel. Şimdi If This A Chance'ı çalmamızın da bir sebebi John Lennon ölüm yıl dönümü olmasıysa, bir diğer de burada son derece Kopenhag'da ilginç bir eyleme tanık olduk. Onun meşhur karısıyla Yoko Ono'yla beraber yapmış olduğu Bed In vardır. Yani bilmeyen yoktur, sizin kuşak belki unutmuştur ama. Yok canım, biliyoruz biz onları. Onun bir benzerini bugün burada iklim için yaptılar. Genç arkadaşlarımızdan, Yeşiller'den Durukan Dudu izledi onu burada salonun içinde. Şimdi ona veriyorum. Nasıl geçtiğini anlatsın diye. Sonra devam ederiz, olur mu? Tamamdır. Alo. Selamlar. Alo. Merhabalar. Durukan Dudu telefonumuzun ucunda. Durukan, merhaba. Merhabalar. Neler anlatacaksın bize? Bugün evet. Ömer Madra'nın söylediği gibi çok güzel bir eylem gerçekleşti Bella Center'da, Kopenhag'da. Zaten burası oldukça renkli görüntüler sergiliyor, özellikle gençler açısından. Çünkü 2000'e yakın genç atletite insan var burada ve bu insanlar sürekli eylemler yapıyorlar. Çok renkli, çok yaratıcı görüntüler çıkıyor ortaya. Tahmin edebilirim. Bugün de yaklaşık 75 kişinin, 50-75 kişinin kadar katıldığı bir eylem yapıldı. Ana görüşmelerin yapıldığı, ana konferans salonunun hemen girişinde, yani bütün delegasyonun geçtiği bir yolun üzerinde. Ve bu eylemde katılımcılar pijamalarıyla geldiler ve yere yatarak beraber yorganların altına şarkı söylediler. Söyledikleri şarkıyı da All we are saying is give youth a chance. Yani tüm istediğimiz, tüm söylediğimiz gençliğe bir şans vermeniz, gençliğe bir olanak sağlamanızdı. Bu açıdan ben bu şarkının aslında biraz da Kopenhag marşı haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de bu şarkıyı başka yerlerde bekleme sırasında tamamen doğaçlama şekilde duyduk. Bu bir anlamda gençliği Kopenhag'daki optimizmini, iyimserliğini, umudunu da gösteriyor bana kalırsa. Ve gençlik burada özellikle bir takım çatı örgütleri etrafında ciddi biçimde organize olmaya çalışıyor. Sürekli eylemler var ve giderek sayılar artıyor. İnsan birbirini tanıdıkça daha da fazla oluyor bunlar. Bu eylemlerin medya ilgisi de çok yüksekti. Onlarca kamera ve mikrofon ve fotoğraf makinesiyle medyada izledi eylemi. Ve aslında gelen slogan şuydu: We are all in the same bed. Yani hepimiz aynı yataktayız. Bu dünya küresel ısınma, bütün bu sorunlar devam ederse birimiz ya da birilerimiz değil, hep beraber kötü sona ulaşacağız. O yüzden hep beraber hareket etmeliyiz de. Sanıyorum bu zaten Kopenhag'da gençliğin vermek istediği en önemli mesajlardan bir tanesi. Umuyoruz ki bu eylemler gerekli kişilerce duyuluyordur ve amacına ulaşıyordur. Biz de buradan Açık Dergi olarak, Açık Radyo olarak bütün eylemleri ve gelişmeleri takip edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Durukan. Teşekkürler. Evet, teşekkürler Durukan'a da. Ve şimdi biz de konumuza devam edebiliriz. İşte gençliğin öne alınmaz enerjisini yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Yani hakikaten keyif verici bir durum var. Şimdi ben biraz da dün olup bitenden, bu Klima Forum 2009'dan bahsedelim. O da açıldı dün. Bugün ikincisi vardı. Henüz izleyemedik ama onun izlenimlerini de verebilirim. Klima Forum'da bu Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde yapılan devasa toplantının dışında, ama en az onun kadar önemli, halkın forumu olarak nitelendiriliyor ve muazzam bir ilgi vardı. Dün 2000'in üzerinde değil, abartmayayım biraz, insana hem müthiş bir konser hem de 3 tane birbirinden çarpıcı konuşma yapıldı. Ben sabah Açık Gazete'de biraz vermiştim ama tekrar vereyim. Özellikle de Kanadalı gazeteci, yazar, aktivist ve sinemacı Naomi Klein bir açılış yaptı ki akıllara sezaydı yani. Klima Forum aslında Kopenhag'daki şeyin, Klima Forum aslında 2009 zaten Kopenhag'daki gerçek olay buydu dedi. Ve burada bizim dedi şey yapmamız gerekiyor. Yani Bella Center'da oluyor bütün toplantılar. delegelerin toplandı. Bu aslında toplantının hepsi bir felaket kapitalizminin tanık olduğumuz en korkunç biçimidir. Gabella Center'da yapılan öneriler bizim asıl bilimin istediği şeylere yakın bile düşmüyor gerçeklere dedi. Obama'nın önerdiği de saçma sapan, cıvır zavallı önerileri de kabul edemeyiz. Bunlar hakaret yerine diye. Biz batılı zengin ülkeler bu krize yol açtık. Temel ilke sonucu, temel ilke nedir onu uygulamamız lazım. Kirleten öder. Onun için de biz zenginler ödemeliyiz dedi esas itibariyle. Ve konuşmasının sonunda da bitirirken biz burada birer yalan dedektörü olmalıyız dedi. Yani yalan makinesi halinde. Hiç öyle yumuşacık, nazik gösterilerle, yürüyüşlerle filan bin bir türlü klişelerle oluşan panel tartışmalarıyla bitiremeyiz bu işi dedi. Seattle bundan tam 10 sene önceki Seattle işte doğaptan çıkma partisi idiyse bu sefer de yani ilk gençliğimizin partisi idiyse bu sefer de artık rüştümüzü ispat etme partisi yapıyoruz burada Kopenhag'da dedi. Ve benim bir arkadaşım var dedi John Jordan adında. Ben umarım ki artık daha da itaatsiz bir şekilde olmayı büyümüşüzdür dedi. Yani on binlerce kişi niye fosil yakıtları yakarak uçaklarla falan buraya geldiler? Çünkü biz burada artık küresel bir ciddi hareketi yapmalıyız. Ve liderlerin de kaçıp gitmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bütün bu karbon offset deniyor ya bunlara işte. Bir yerde ağaç dikiyorsun falan yerine getirmiş oluyorsun görevlerini. İşte bütün burada harcanan bu uçaklarla buraya gelinirken harcanan yakıtları da karbon offsetlerinin en büyüğü olarak görebilirsiniz. Biz buradayız ve direniş, itaatsizlik bizim sorumluluğumuzdur diye olağanüstü bir laf etti ve kapattı. Onun dışında bir de çok önemli bir başka şey de konuştu. O da kimdi? Adı Saragi. Saragi adında bir Endonezyalı köylü. Köylü hareketinin şeyi ve çok önemli bir Henry Saragi onun adı da. Via Campesina hareketi var. Yani köylü hareketi, topraksız köylü hareketi gibi bir şey. Ve dedi ki o da yani yiyecek egemenliği diye bir şey gerekiyor dedi. Küçük çiftçilere çok daha büyük bir kuvvet vermeliyiz ve bugün uygulanmakta olan tarımsal uygulamalar hemen değiştireceğiz ve %50 bile indirim yapabiliriz dedi. Onundan sonra Henry Saragi'den sonra da Friends of the Earth diye adlı kuruluşun başkanı Mimmo Berti de Nijeryalı son derece komik, hoş konuşan bir adam. O da zaten kafiyeli konuştu biz Türkiye'de, Türkiye'dekilerin de çok sevdiği gibi. Leave the oil in the soil, leave the coal in the hole, leave the tar sand in the land dedi. Yani petrolü toprakta, kömürü delikte, maden deliğinde, şeyi de bu kumullardan elde edilen petrolü de toprakta bırakmalıyız dedi ve bu şekilde bitti. Ama bir de buna eklemem gereken işte şimdi birazdan da şeylerini vereceğimiz, testlerini vereceğimiz bu konuşmalardan sonra açılışta da son derece ilginç, benzersiz bir konser oldu. Hatta buzlu konser adını taşıyormuş galiba. Efendim? Buzlu konser adını taşıyormuş galiba. Evet, aslında karmaşık bir adı var ama biz buzlu konser dedik. Gerçekten de ilginç bir İsveçli hanım yapmış heykeller vardı. Olağanüstü ilginçlikte şekillerde heykel, buzdan heykeller yapmışlardı. Ondan sonra da buzdan heykellerin de bir o heykelleri de bir Danimarkalı hanım ama sanıyorum biraz da Inuit kanı falan var. Fiziğinden böyle biraz şey de Eskimo da olabilirdi. Hem besteci hem de perküsyoncu. Açık Dergi'ye çok uygun olacağını düşündüğüm muazzam bir konser verdi ve bir daha benzeri yapılamaz. Ne o sesler bir daha çıkartılabilir ne de zaten buzlar eriyip gitti ve kırıldı çalınırken bile zaten. O heykellerde elleri üşüyordu ama ona rağmen çalıyordu. İnanılmaz bir konserle bitti. Onu da şimdi vereceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama şu anda Doğal Hayatı Koruma Derneği Uluslararası WWF bir de haber bize getirdi Açık Radyo'ya. Günün fosili seçiliyor her gün burada. Günün fosili diye yani çok bu çevre dışı düşmanlığıyla ortaya çıkan kişi ya da ülkeleri her gün bir tane günün fosili diyorlar, fosil yakıtlarla ilgili olarak. Bugün günün fosili Ukrayna seçilmiş. Climate Action Network yani CAN tarafından her gün verilen bir ödül bu. Ukrayna'nın olmasının sebebi de en düşük salım azaltım oranının hedefini ortaya koyan ülkeymiş. Dün seçilen de tüm gelişmiş ülkeler, ek bir Türkiye'nin de arasında bulunduğu ek bir ülkeleriydi. Zengin ülkelerden sayılıyor biliyorsunuz. Yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşmeye yanaşmadıkları için. İşte böyle. Çok teşekkür ederiz WWF'de. Böylece tam bir takım çalışması yaptık. İşte herkes Açık Dergi için çalışıyor. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Rica ederiz. Şimdi Ömer Bey'in Kopenhag'dan derlediği sesleri aktarıyoruz size. Our movement is changing, it's evolving, we're learning from past mistakes. And I think we must. I think we have to deprive the corporate media of their insatiable hunger for turning a story that is about the world versus COP15 and its failures into a story about activists versus cops. That's not the story. It is the polluter who causes the emission who destroys the natural cycles. So we small-scale farmers come here to say that we will not pay for their mistakes. And we are asking the emitters to face up their responsibility. Leave the oil in the soil. Leave the oil in the soil. Leave the coal in the hole. Leave the tar sand in the land. I thank you for attention. Gunnar Helen from Norway on trumpet. Gunnar Helen. And on the French horn, we have Philip Sandholt. Ladies and gentlemen, on the bass clarinet and soprano, Mr. Kenneth Jonsson. And my good friend on the cello, they're all my good friends. Well, Soma Elfas from Denmark on cello. And we have from Sweden, Johannes Lundberg on bass. Thanks for coming. Açık Radyo Kopenhag'da.